vienas neteina pas tėvą, kaip tik per mane. Pirma dalis. Visa viešpatis padarė savo. Taip pat žmogus yra dievui sutvertas, kiekvieną žmogų jį sutvėrė ir paruošė savo garbei. Visi privalo šlovinti jo vardą ir garbinti jo darbus. Todėl šventas Paulius mus ragina dėl dievo gailestingumo paukoti savo kūną kaip gyvą, šventą ir dievui patinkančią auką. Tai bus jūsų dvasinis tarnavimas dievui. Tačiau per nuodėmę atėjo mirtis. Žmogus nustoja dievui tarnauti. Žmonija paskęsta tamsybėse. Jie nebegarbina, nebešlovina viešpaties. Nuodėmė sunaikina tvėrimo planą. Reikalingas naujas tvėrimas. Ir jis įvyksta dar gražesnis ir kilnesnis negu pirmas. Jūs, kurie buvote kitadose svetimi ir neprietelingai nusistatė piktais darbais, jis dabar suderino jo žmogiškojo kūno mirtimi, kad pastatytų jų savo akivaizdon šventus, nesuteptus ir nepeiktinus. Tuo Dievo meilė pasireiškė mumyse, jog Dievas siuntė savo viengimį sūnų į pasaulį, kad mes būtumėm per jį gyvi. Tame yra meilė, kad ne mes mylėjome Dievą, bet kad jis pirmas mūsų mylėjo ir siuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Nes mes esame jo padaras sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas prirengė, kad juos elgtumėmis. Tuo antru tvėrimu sukurtas naujas išganimo planas. Malonių gyvenimas glūdi Kristuje Jėzuje kaip kūrėjuje ir pradžioje. Kristuje mes esame sutverti, per nieką kitą nėra išganimo, nes neduota žmonėms kito vardu, o dangumi, per kurį mes turime būti išgelbėti. Per jį mes turime priėjimą prie tėvų. Jis yra kelias į tėvą. Jis yra durys, kas per mane įeina, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ras ganyklos. Mes turės apšiai gyvenimo. Vienas yra tarpininkas tarp dievų ir žmonių. Žmogus Kristus Jėzus. Jis pats save davė atpirkimą už visus. Tik per sūnų ateiname pas tėvą, pasiekime išganimą. Kas sakosi jame pasiliekas, tas taip pat kaip jis elgėsi ir pats turi elgtis. Jis yra mums pavyzdys, kuriuo turime sekti. Jis juos iš anksto pažino ir iš anksto paskyrė, kad būtų tos pačios išvaizdos, kaip jo sūnaus paveikslas, kad jis būtų pirmgimis daugelio brolių tarpe. Šventas Paulius dirba, kovoja, kad kiekvieną žmogų tobulą Jėzuje Kristuje padarytų. Jame yra paslėpti visi išminties ir žinojimo turtai. Ir jei net antrojo tvėrimo malonę prarastume, ir tada dar lieka į tėvą atviras kelias. Šitas gi turi amžiną kunigystę, todėl jis gali išgelbėti amžinai tuos, kurie artinasi per jį į Dievą, nes yra visuomet gyvas, kad mūsų užtartų. Mano vaikeli, aš tai jums rašau, kad nenusidėtumėte. Bet jei kas ir nusidėtų, tai mes turime pas tėvą užtarėjį Jėzų Kristų teisų jį. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ne tik tai už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio. Išganytojas atlikdamas atpirkimo darbą, visų pirma rūpinasi tuo pagarbinti savo tėvą. Jis nori atlyginti Dievo teisingumui ir žmonėms gražinti jų vietą pasaulio visatoje, kad jie vėl galėtų dangaus tėvą garbinti ir šlovinti. Išganytojas atlieka tą darbą, kur jam tėvas skiria. Štai tai nudaryti tavo valią. Tai yra jo pirmas žodis ateinant į šį pasaulį. Aš pašlovinau tave žemėje, baigdamas darbą, kurį tu man davei daryti. Tai yra paskutinėje jo viešojo gyvenimo žodžiai. Jo darbas baigtas, tėvo valia išpildyta. Dabar su savo žmogiškai prigimtimi gali jau grįžti pas tėvą. Dabar tu, tėvė, pašlovink mane pas save, ta šlove, kurią aš turėjau pas tave, pirm nekaip atsirado pasaulis. Tokia milžiniška auka dar niekada žemė nebuvo degidama, kaip ant kryžiaus altoriaus, ant Golgotos kalno. Jei išganytojas atlikė savo uždavinį, būtų visai nuo mūsų pasitraukęs, tada kryžiaus auka būtų buvusi tik tai vienkartinė auka ir jos skaisti liepsna būtų užgesusi. Ką mes tada Dievui aukotume? Tai galėtume klausti, ko aš atsilyginsiu viešpačiui už visą, ką jis yra suteikęs. Bet tam neturėtume atsakymo. Galėtume tik tai kiekvieną momentą per taip tėvę aukotis, o visą kitą galbūt turėtume papildyti gyvulių aukomis. Tačiau išganytojo meilė savo tėvui ir mums privertė jį daug daugiau padaryti, negu buvo jo pareiga. Jis suteikė mums kunigystės dovaną ir tikintiesiems davė galę dalyvauti karališkoje kunigystėje, aukoti ir konsekruoti. Išganytojas kunigams davė galę ant savo kūno, jiems visiškai pasidavė ir nuo saulės ištekėjimo iki nusileidimo nuolat kartojasi Kalvarijos auka. Mistinis išganytojo gyvenimas nuolat tęsiasi. Mes jame dalyvaujame. Kalėdos, Velykos, Sekminės, tačiau taip pat ir didysis penktadienis, dar vis tebesitęsia. Nuolatinis dabar. Mistinis Kristus, kurio galva yra jis pats, nuolat aukojasi ant altoriaus ir nuolat šventojoje komunijoje atsiima išganytoje kaip brangiausia atlyginimo dovana. O beatum commercium, o šventas mainas. Taip jis vykdo savo augimą, savo statyti meilėje. Taip pat nuolat tęsiasi aukojimas, konsekravimas ir komunija. Tačiau šventųjų mišių išganytojų dar neužtenka, jis geiste geidi tos valandos, kada galės įsteigti didžiausią savo meilės atminimą. Jo meilė tėvui ir saviesiems priveda jį iki visagalybės ribų. Kristus žino, kad po kančios krikšto jam nebeliks galimybės nuolat garbinti tėvą išoriniu būdu. Tada jo meilė veda dar toliau. Jis palieka mums švenčiausią Eucharistiją, ne vien kaip auką, bet taip pat kaip maistą. Tuo išganytojas pats savo daug žadančios duris atidarė, kad galėtų pasaulyje tęsti savo veikimą. Per kiekvieną šventąją komuniją Kristus dar kartą tampa mumyse žmogumi, dar kartą ateina į pasaulį, kad kiekviename mūsų tęstų savo gyvenimą ir kančią. Išganytojas nori mus turėti kaip visišką nuosavybę. Mes turime tik tai jam priklausyti. Jis norėtų mūsų pačių išlaisvinti, kad gyventume tik tai jame. Jis norėtų, kad mūsų prigimtis jam taip priklausytų, kaip jo žmogiškoji prigimtis ant žemės priklausė jam. Mes turime būti konsekruoti ir kaip tas duonos pavidalas teikti jo veikimui vietos ir apsaugos. Būkite tad tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas tobulas. Jūs turite būti kaip Dievas, būdami žemėje turite gyventi danguje. Deja, lengviau su ereliu į erdves pakilti, negu įsigilinti į švenčiausios trejybės paslaptį. Todėl išganytojas ir sako, ne vienas neteina pas tėvą kaip tik per mane. Aš esu kelias durys. Be manęs jūs nieko negalite. Taip savo jėgomis mes negalime nieko naudingo nei galvoti, nei daryti. Mes iš savęs negalime net Jėzau ir taip tėvę ištarti. Norėti yra arti mūsų. Ir tačiau yra tai Dievo malonė, bet daryti gerą mes visiškai neįstengiame. Būti tobulam reiškia išpildyti Dievo valią, kiekvieną momentą taip sakyti. Štai tai nudaryti tavo valią. Tik tai vienas tobulai išpildė Dievo valią, tai žmogus Jėzus Kristus. Mes tik tiek išpildysim dangaus tėvo valią. Dangaus tėvo valia yra mūsų pašventimas, kiek leisime Kristui mumyse veikti. Tik tai tas gali visiškai išpildyti Dievo valią, kas visiškai į Kristų pasikeičia. Mes esame ne Kristus, mes esame ne, Kristus yra taip. Kol manyje dar nors truputį veikia manasis aš, tol viešpatauja nuolatinis veržimasis į ne. Dievo sūnus Jėzus Kristus nebuvo kartu taip ir ne. Jame buvo tik taip. Visi Dievo pažadėjimai yra jame taip. Ne vienas neateina pas tėvą kaip tik per mane. Jei Kristus nebūtų su mumis, jei Kristus nebūtų su mumis pasilikęs kaip eucharistinis Dievas, kaip mūsų jėga ir maistas, kaip meilė ir gyvenimas, tada visas atpirkimo darbas būtų buvęs veltui. Tik Kristuje glūdi mūsų galėjimas ir jėga, taip sakyti. Nuo žemės į dangų tai yra vienas kelias, tai šviečia viena šviesa Kristus. Aš esu kelias, jis yra žmonių šviesa, kuri apšviečia tamsybės. Žemė su dangumi jungia tik tai Kristaus kraujas. Šito kraujo srovė vis nepaliauja. Į teka ir tekės iki pasaulio pabaigos. Ne vienas neteina pas tėvą kaip tik per mane. Jei Kristus nebūtų su mumis pasilikęs kaip eucharistinis Dievas, kaip mūsų jėga ir maistas, kaip meilė ir gyvenimas, tada visas atpirkimo darbas būtų buvęs veltui. Tik Kristoje glūdė mūsų galėjimas ir jėga taip sakyti. Nuo žemės į dangų tai yra vienas kelias, čia šviečia viena šviesa Kristus. Aš esu kelias. Jis yra žmonių šviesa, kurie apšviečia tamsybės. Žemė su dangumi jungia tik tai Kristaus kraujas. Šito kraujo srovė vis nepaliauja į teką ir tekės iki pasaulio pabaigos. Ir tik tai tas, kuris šitoje kraujo srovėje yra iš nešvarumo ir nuodėmio apvalytas, kur tai srovė pasiduoda, tik tai tas pasiekia dangaus tėvynę, tėvo namus. Taigi, broliai, turėdami pasitikėjimo įeiti Kristaus krauju į šventyklą. Kristaus kraujas vis tebeteka, iš dangaus į žemę, iš žemės į dangų. Šventos mišios yra kryžiaus aukos kartojimas. Jos yra atvertoji išganytojo širdies žaizda, iš kurios mums plaukia malonė po malonės. Ir štai didelė paslaptis. Pagrindiniai šventųjų mišių dalykai yra taip pat ir mūsų gyvenimo dalykai. Aukos prasmė yra visiškas atsidavimas Dievui per Kristų. Tas pats yra ir mūsų gyvenimo prasmė. Per Kristų susivienyti su švenčiausiaja trejybe. Tie pagrindiniai šventųjų mišių dalykai yra trys – aukojimas, konsekravimas ir komunija. Mūsų gyvenimas yra taip pat šventos mišios su aukojimu, konsekravimu ir komunija. Nepaprastas sutapimas. Visumoje yra viena ir visumoje yra viena ir atskiriame vėl visa. Nes iš jo per jį ir jame yra visa, jam garbė per amžius. Pirmas šventųjų mišių ir mūsų gyvenimo pagrindinis dalykas yra aukojimas. Be aukojimo negali įvykti šventosios mišios. Be aukojimo medžiagos kunigas negali žengti prie altoriaus. Tada turėtume save aukoti. Kunigas turėtų mus kaip gyvą šventą ir dievui tinkamą auką atnašauti. Duona ir vynas yra tik tai simbolis, tik tai užstatas mūsų pačių. Todėl mes turime per šventas mišes ne tik tai melstis, bet ir aukotis. Šventųjų mišių auka nėra vien kunigo ir ministranto dalykas, bet visų dalyvių, visų tikinčiųjų. Tačiau vien aukojimas neturi savyje jokios reikšmės. Jis įgauna ją tik per šventąją konsekraciją. Gyvenimas be aukų neįmanomas, be aukos nėra nei vieno žmogaus. Tačiau auka čia neturi prasmės. Kas aukų gyvenimui nepriduoda, kas aukų gyvenimui nepriduoda prasmės ir tikslo, tam gyvenimas yra sunkus, tas po kryžiumi sugriūva. Žmogaus gyvenimo auka lygiai kaip ir šventųjų mišių aukojimas tik tada įgauna prasmę ir tikslą, kada siekia konsekracijos. Konsekruota pakeista gali būti vien tai, kas aukojama. Tai pastovus dėsnis gamtinėme ir virš gamtinėme gyvenime. Tai yra taisyklė – mirti ir tapti. Iš tikrųjų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasilieka vienas, o jeigu jis bus apmiręs, jis neša daug vaisiaus. Neišmanėlį, kad tu sėjai neatgyja, jei pirma neatmiršta. Kiek save paaukosime, tiek pasikeisime. Pasaulyje nuolat tęsiasi šventos mišios aukojimas. Taip pat ir mūsų gyvenime. Kiekvieną momentą turime taip sakyti, ką nors ant aukos altoriaus padėti. Mumise turi kai kas mirti. Potidia morior, kasdien miršta. Tai yra nuolatinis mirimas. Ir jei savo gyvenimo nepaaukosime, niekados jau savo nelaimėsime. Kas myli savo gyvybę, tas praras ją, ir kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išlaikys ją amžinajam gyvenimui. Nėra kito kelio į amžiną gyvenimą, kaip nuolatinis mirimas. Sakaugi, broliai, štai, ką kūnas ir kraujas negali paveldėti Dievo karalystės. Nei kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Mes visuomet nešiojame savo kūnę Jėzaus marinimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūnuose. Aukoti turi kiekvienas, visi keliai apstatyti kryžiais. Kiekviena auka yra pasiruošimas konsekracijai. Kas daro nuodėmę, tas yra nuodėmės vergas, tas yra nuodėmingas. Kas laikosi viešpaties, tas yra vienas su juo dvasia. Kadangi auka būtina, dėkime gyvenimo dovanas ant aukuro. Mokykime aukoti bažnyčioje, tada mokėsime aukoti ir gyvenime. Ir jei nežiūrint to, aukotis yra dar sunku ir kartais net labai sunku, tada galvokime, kad mes ne vieni aukojamės, bet kur nors pasaulyje ant altoriaus aukojasi išganytojas. Suvienykime mūsų auką su jo, tada bus daug lengviau ir auka bus Dievui brangesnė. Po aukojimo seka antras svarbus dalykas – konsekracija. Dovanos nustoja būti žemiškomis. Jos nebe mums jau priklauso, bet Dievui. Dovanos esame mes patys. Po aukojimo priklausome Dievui, nebe savo. Ar jūs nežinote, kad jūs nebe esate savo pačių? Jūs esate atpirkti didžią kainą. Garbinkite ir nešiokite Dievą savo kūne. Po aukojimo mes ir mūsų dovanos nebetinka žemiškam naudojimui. Jos priima sakramentinį šventinimą, tačiau dar nepriima sakramento. Priima sakramentalinį šventinimą, tačiau dar nepriima sakramentų. Pirma, visa turi tapti Dievui patinkančią auką. Žemiškos dovanos Dievui nepatinka. Todėl kunigas bendrai su žmonėmis prašo Dievą, kad aukojančius ir dovanas teiktųsi padaryti palaimintą, priimtą ir vertą auką. Šitas prašymas tobuliausių ir dieviškuoju būdu išsipildo konsekracijoje. Paukotos dovanos duona ir vynas pakeičiamos į Kristaus nesuteptos Dievo vinėlio kūną ir kraują. Tai yra momentas, kada mes turime būti konsekruojami, pakeičiami į Kristų. Esu gyvas, tačiau jau nebe aš, bet yra gyvas manyje Kristus. Aš esu tik tai išraiška. Jis yra mano būtybė, mano siela. Tad mes ir mūsų dovanos yra taip pasikeitę, kad mes jau galime Dievui jas pasiūlyti. Nusižeminę meldžiame tave visagalis Dieve, įsakyk, kad tos dovanos būtų nuneštos į tavo aukštąjį aukurą, maldos po pakylėjimo. Mūsų gyvenime aukojamas yra jau konsekravimas. Gyvenimas yra judėjimas, tapimas, nuolatinis konsekravimas. Ramioji padėtis mirtis. Pakeitimas gyvenime yra taip pat nematomas, kaip ir šventose mišiose. Konsekruoti pavidalai nieko nesiskiria nuo nekonsekruotų. Negalima matyti, ar žmogus yra malonės stovyje ar ne. Nuolatos mumyse ir kituose vyksta nepastebimas pasikeitimas. Visur, kur tik Kristus turi savo aukos bažnyčią, ten ir šeitonas turi savo sinagogą. Pasaulyje yra tik tai du aukurai, ant kurių žmonės aukoja. Vieni aukoja save ir savo dovanas ant Kristaus karaliaus altoriaus, kiti ant jo didelio priešo šeitono šio pasaulio kunigaikščio. Yra taip pat tik tai dviejų rūšių veiksmai, geri ir blogi. Nežiūrint, ar kas dirba raštinėje, ar mokykloje, dirbtuvėje, ar lauke, katedroje ar sakykloje, yra vis tiek. Lieka tik tai dviejopi darbai, geri ir blogi, trečio nėra. Taip pat yra tik tai dviejopi žmonės, ar tai būtų vyras ar moteris, kunigas ar pasaulietis, jaunas ar senas, mokytas ar nemokytas, didelis ar mažas, vargšas ar turtingas, gali būti tik geras ar blogas, kitokio nėra. Vadinasi, su Dievu arba prieš Dievą. Kas nerenka su manim, tas barsto. Su pasiaukojimu vyksta mumyse pasikeitimas. Per kiekvieną sąmoningą ar laisvą veiksmą daromės geresni arba blogesni, labiau susivienijame su Kristumi arba su šeitonu. Mūsų konsekracijos žodžiai yra taip tėve arba ne tėve. Štai ateinu daryti savo valią. Arba non serviam, tau netarnausiu. Deja, mes negalime žinoti, nei kuriai aukos bendruomeniai priklausome, nei kuriuos konsekracijos žodžius tuo momentu kalbame. Dievas aukai pasirinko duoną ir vyną. Šios dovanos skirtos konsekravimui. Mums irgi Dievas duoda aukojimui dovanų, mums nereikia jomis rūpintis. Abelio auka viešpats priėmė, Kaino atmetė. Tai, ką šis momentas duoda, yra Dievo dovana aukai, kuri tinka konsekravimui. Kiekvieną momentą kartokime konsekracijos žodžius, taip tėve. Kokia auka toks konsekravimas? Kiek pasiaukojame, tiek savo mirštame, tiek pasikeičiame į Kristų. Tačiau ir čia nesame patys vieni. Pasaulyje nuolat kartojasi Golgotos drama. Mistinis Kristus bažnyčia auga per galvos ir narių nesuskaitomas konsekracijas. Viešpaties kraujas teka smarkiomis srovėmis. Pridėkime ir mes savo lašelius, tegu toji srovė ir mus nuneša į amžiną tėvynę. Visas vanduo turi tapti vynu ir krauju. Šventoji komunija yra šventųjų mišių užbaiga. Ji priklauso šventųjų mišių priklauso šventoms mišioms kaip jūtis sėjai. Aukai priklauso aukos puota, auka yra malda, ji yra siekimas sutapti su dievybe. Maldoje tas sutapimas vyksta dvasiniu būdu, aukojegi realiu kūno sudvasinimu. Religija yra tiltas jungęs dangų su žeme, dievas su žmogumi. To tilto ramščiai yra malda ir auka. Jos yra tarp savęs lygios. Auka yra malda ir malda yra auka. Jų esminiai elementai – aukojimas, konsekracija ir komunija. Tikintieji ir jų dovanos pakeičiami į Kristų ir kaip Dievui patinkanti auka, atiduodami švenčiausiai trejybei. Tad vyksta nuolatinis mainas. Žemė, ką tik turi geriausio, žmogų Jėzų Kristų, paaukoja dangui ir dangus, ką turi brangiausio, viengimį Dievo sūnų, gražina žemėj kaip aukos puotą. Nei vienas neateina pas tėvą, kaip tik per sūnų. Jis tampa mūsų maistu, mumyse pasikeičia ir mes pasidarome su juo vieną. Taip jis įtraukia mus į dangų. Dievas niekad nesiduoda mūsų didžio dvasiškumui save pralenkiamas. Nesiduoda pralenkiamas didžio dvasiškumu. Tuo saiku, kuriuo jūs seikėsite, bus ir jums atseikyta. Kas aukojasi, tas turi teisę ir aukos puotoje dalyvauti. Visi turi aukotis ir visi turi komunikuoti. Šventųjų mišių komunija priklauso ne vien tik kunigui ir ministrantui, bet visiems dalyvaujantiems tikintiesiems. Kas šventuose mišiuose tikrai dalyvauja, tai galima tik malonės stovyje esant. Tas turi ir viešpaties puotoje dalyvauti. Kitaip šventos mišios neturėtų tokios didelės reikšmės. Tada įteikia Dievui begalinės vertės dovaną, tarytum atmestume už ją duodamą tokios pat vertės atlyginimą, sakydami dėkui, mes esame turtingi ir mums užtenka mūsų pačių. Aukojimas, konsekravimas ir komunija vienas nuo kito taip priklauso, kaip tikėjimas, viltis ir meilė. Tai galima pastebėti ir mūsų gyvenimo mišiose. Komunija neatskiriama nuo kitų dviejų pagrindinių mišių dalių. Visos šios dalys yra viena. Kiek tuo momentu pasiaukoju, tiek dvasiniai pasikeičiu, konsekruojuosi, tiek susivienijau su tuo, kuriam pasiaukoju. Aukojimas yra jau konsekravimas, konsekravimas yra jau komunija. Gamtinėme ir viršgamtinėme gyvenime yra nuolatinis siekimas jungtis. Mes turime aukoti kiekvieną savo gyvenimo momentą, ar norime, ar ne. Ant dviejų didžiųjų aukurų nuolat aukojame amžinybę kiekvieną mūsų gyvenimo sekundę. Ir tuo užtikriname konsekravimą ir komuniją. Tokiu būdu mes vis labiau sutampame su tuo, kuriam pasiaukojame. Mūsų gyvenimas yra nuolatinis komunikavimas su Kristumi arba su Šeitonu. Kiekvieną momentą, kur nors kunigas ar tikintysis priima vieną momentą, kur nors kunigas ar tikintysis priima eucharistinį išganytoją ir tuo kiekvieną momentą, kur nors kunigas ar tikintysis priima eucharistinį išganytoją ir tuo prisideda prie mistinio Kristaus ir savęs sustatymo. Aš taip pat galiu per taip tėvę priimti išganytoją, su juo susivienyti ir tuo prisidėti prie išganytojo augimo ne tik manyje, bet ir bažnyčioje. Mūsų gyvenimas yra kartai didinga, baisu. Mes negalime nuo savo gyvenimo veiksmų atsiskirti. Visa, kaip gera, taip ir pikta, turi savyje nemirtingumo daigą. Kiekviena mintis, žodis ar veiksmas daro mus amžinybėj geresniais ar blogesniais. Kaip konsekracija, taip ir komunija yra nuo mūsų akių paslėpta. Nežinome, kas mes būsime, tačiau nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, nei paslėpta, kas nebus žinoma. Tie, kurie bendrai dirba, bendrai aukojasi, bendru gyvenimo keliu eina, kartais gali pastebėti dviem skirtingiems ponams tarnauja. Sakau jums, vienas bus paimtas, kitas paliktas. Mals dvi drauge, viena bus paimta, kita palikta. Du bus viename lauke, vienas bus paimtas, kitas paliktas. Tik teisme sužinosiu, kas esu. Kas dabar paslėpta, tas bus man ir visiems matoma. Kas būsiu pabaigoje mano gyvenimo, tas būsiu ir per visus amžius. Kiek gyvendamas būsiu su Kristumi ar su Šeitonu susivienijęs, tiek ir amžinybėje. Tikėjimas ir viltis pasibaigs, meilė gi pasiliks. Aukojimas ir konsekravimas ten bus baigti, komunija pasiliks. Visas mūsų gyvenimas ir kiekvienas jo momentas yra mišios, su aukojimu, konsekravimu ir komunija. Kas moka gerai melstis, tas moka gerai gyventi, sako šventas Augustinas. Kas moka per šventas mišes draugės su kunigu melstis ir aukotis, tas mokės ir savo gyvenimo mišes gerai laikyti. Ir baigiantis žemiškam gyvenimui, kada vietoje komunijos varpelių suėdės mirties varpas, tada jau pats amžinasis kunigas tars paskutinius palaiminimo žodžius. Ateik mano tėvo palaimintasis, paveldėk tau nuo pasaulio įkūrimo parirenktą karalystę. O jei mūsų gyvenimas buvo velnio mišios, tada mirties varpas yra irgi komunijos varpelis, bet po ite misa est vietoje palaiminimo seka prakeikimas. Eik šalin nuo manęs prakeiktasis į amžiną ugnį, kuri prirekta velniui ir jo angelams. Taigi žiūrėkite, broliai, kaip atsargiai turite elgtis. Ne kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi. Gerai naudokitės laiku, nes dienos yra piktos. Todėl nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Dievo valia. Taip, tėve.